ธรรมะจากคนสู้กิเลสตอนจดหมายจากภูผาเหล็กฉบับที่11 24 สิงหาคมพุทธศักราช 2538 เกือบบ่าย 3 โมงแล้วโยมวุฒิชัยเพื่อนรักวันนี้กึ่งกลางพรรษาพอดีที่นี่มีงานประเพณีอย่างหนึ่งคืองานบุญข้าวประดับดินทางภาคกลางเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้คนในหมู่บ้านจะไปรวมกันที่วัดเพื่อใส่บาตรพระจะสบายหน่อยไม่ต้องเดินไกลแต่อาจเวียนหัวเล็กน้อยกับขบวนแถวผู้คนยาวเหยียดที่มายืนรอใส่บาตรอาตมาและพระที่อยู่บนวัดถ้ำพวงต้องลงมาบิณฑบาตและฉันที่วัดล่างคือวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมซึ่งถือเป็นวัดหลักในการประกอบพิธีกรรมงานบุญต่างๆนอกจากฉันในพิธีงานบุญข้าวประดับดินแล้วยังต้องลงอุโบสถฟังสวดปาติโมกข์การฟังสวดเนี่ยจะฟังกันในวันพระเว้นวันพระหมายถึงวันพระใหญ่อาตมาไม่ได้ใส่ใจจำสักทีว่าเขาฟังกันในวันกี่ค่ำในวงเล็บ15ค่ำสรุปเอาง่ายๆว่าวันพระเว้นวันพระใน1เดือนต้องลงฟังปาติโมกข์2ครั้งปาติโมกข์ก็คือพระวินัยศีล227ข้อของพระนั่นแหละก่อนถึงวันพระที่ฟังปาติโมกข์จะมีการโกนหัวให้เรียบร้อยก่อนเข้าฟังพระแต่ละรูปต้องแสดงอาบัติเสียก่อนจึงถือว่าเวลานั้นศีลของเราสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วพระทุกรูปนั่งรวมบนอาสนะสงฆ์ระยะห่างไม่เกินหัตถบาทพอเรียบร้อยพระที่สวดปาติโมกจะขึ้นธรรมาสน์เริ่มสวดอย่างที่บอกไปแล้วพระปาติโมกคือศีล227ข้อของพระการสวดคือท่องศีลทั้ง227ข้อให้ฟังเป็นภาษาบาลีใช้เวลาสวดร่วมชั่วโมงพระต้องนั่งขนมมือฟังตลอดอาจมีการหาเรื่องดื่มน้ำบ้างแอบเอามือลงบ้างเล็กน้อยพอให้หายเมื่อยส่วนผู้สวดจะท่องยาวเป็นพืชตลอดจนจบอาตมาเคยสงสัยพระที่ท่านท่องได้นั้นเอาความทรงจำมาจากไหนสมองคนเราสามารถเก็บข้อความยาวเหยียดชนิด30กว่าหน้ากระดาษเข้าไปได้อย่างไรจดหมายฉบับนี้ตั้งใจเขียนเกี่ยวกับงานบุญกึ่งพรรษากับเรื่องการฟังปาติโมกข์เท่านั้นถ้าจะว่าไปแป๊บๆอาตมาก็มาถึงครึ่งทางแล้วจะว่านานก็นานไม่นานก็ไม่นานคิดดูแล้วเดือนครึ่งที่ผ่านมาต้องเจออะไรหลายอย่างเป็นความเปลี่ยนแปลงผิดคาดตั้งตัวไม่ติดจนสิ่งเหล่านั้นผ่านไปจึงซาบซึ้งกับคำหนึ่งถ้าเราอยู่เฉยๆเสียโลกมันก็ยังคงหมุนของมันไปเองเวลานาทีสั้นยาวเท่ากันมีแต่ใจคนที่ไปเร่งหรือหน่วงเหนี่ยวให้มันเร็วช้าสรรพสิ่งดำเนินไปตามคันลองหน้าที่ถ้าใจไม่เกาะเกี่ยวเหนี่ยวรั้งฝืนดึงดูมันอย่างที่มันเป็นก็จะไม่มีปัญหาใดอย่างว่าเลยนะกิเลสมันชอบฝืนธรรมชาติอยู่แล้วใจที่มีกิเลสจึงชอบฝืนความจริงไปด้วยช่วงเนี้ยฝนตกหายอาจเป็นระยะฝนทิ้งช่วงก็ได้บรรยากาศหลังฝนตกมองจากบนเขาจะสวยมากหมอกเมฆลอยเหนือพื้นเบื้องล่างเป็นหย่อมๆบางครั้งราวกับเรากำลังยืนอยู่เหนือเมฆครั้งหนึ่งตอนนั่งรถขึ้นเขากลับจากบิณฑบาตอากาศสดใสทอดสายตามองเมืองเบื้องล่างเห็นเป็นที่โล่งแลไกลสุดสายตาตรงรอยต่อระหว่างพื้นดินกับแผ่นฟ้ามีหมู่เมฆขาวเกาะตัวเรียงยาวเป็นพืชดูคล้ายขบวนม้าศึกสีขาวกำลังวิ่งฝุ่นตลบเข้ามาหาโลกเบื้องล่างราวกับทุ่งหญ้ากว้างมีกองทัพม้าขาวควบตะบึงมาอย่างห้าวหาญเป็นภาพธรรมชาติที่หาดูไม่ได้บ่อยๆจริงๆลงท้ายกำลังเพ้อเจ้อนาถธรรมโมบทความจากธรรมะใกล้ตัวฉบับที่20เสียงอ่านและดนตรีประกอบโดยโจโฉหรืออนุสรณ์ตรีโสภา